خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم سبحان الله دا اولنی سورت دی بھائی اولنی سورت دری سورت دا وسدا ترغیب دی لستلو د قران کریم تا ترغیب دی لستلو چاته قران کریم تا او بھائی اول پنځه آیاتونا کو محمد رسول الله باندې غار حرا کې راغلی دي سبحان الله اول الله پنځه آیاتونا اولنې حکم دی اقرا دی اگر اولا کی دے اقرا مادر سکول تے ورساو اقرا بسم ربی کا او زبردست نکتر تو ہے ماں آن بھائی اٹھا دو اقرا بسم ربی کا اقرا دو دل اقرا دے اقرا او اقرا دو در اقرا دی شاہ منصور بابا خان اکتا ویلی دا نا بیدو اخکلی او بیان کوا بیان کوا خلق سماوا کچاڑا قطی زمان قوڑی رخوغش زمان دیر خوغشوی دا کچاڑا قطی نو علم بالقلم تصنیفو کا کنا چاڑا قطی بیان نشکولی خبری دی نشکولی خبری دی ارخدی لیکلو کا په موضوعات باندې لیکلو کا وسا بخلک ګوري تشریح ولا ما وکړه شارحه ما د خپل شارحه په پردیم شرح کوم او خانو ته ویل لګا سبحان الله خستر تر بدل اقرا دی بیان کوا بیان کوا تفرین مخکم کوا رستم کوا سبحان الله بیان وکا او بای ماسپخینم کوا ماسوتنم کوا سبحان الله تارم کوا لستل کوا یا زبردست نو ترته ما خو وکي دو کی وني مزداري اقرا بسم ربك قرا انا دي قرا ما دا دا متعدي بالذات مرضي متعدي بالباء مرضي اذا قرات القران فاستعذ بالله چ قران ولي التم مفعول به لستلي او متعدي بالباء مرضي اقرا بسم ربك نو لستل خو بد الله دی کتاب کای خدا رب نوم بو سره یاد ہے نو لا صلاۃ لمن لم یقرا فاتحۃ الکتاب نے لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب دا احناف مذہب دی دا چا مسلم گڑے دی چې د فاتحې سره صورت نه وځي کای فاتحہ ویل واجب دی نفس قرات پرز دی فاتحہ ویل واجب دی او صورت وسره یو ځای کول واجب دی نو چې صورت دی وسره او نوی یو واجب د نپاتش نیمګړی موږ دیو شنه ناقص موږ نه پاتیو دا د امام پسې خبر نه ده دا د عام مس خبر ده لا صلات لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب دا نو تما د باچا سیف نه اوریدل دا ادا نو شکه کشمیری سره ذکر کای اقرا بسم ربک ادا الله په صفاتونو کې رب ذکر کو زکه چې قرات سره تربیت راځي کنه تربیت د روح دا په قرات سره کیږي تربیت د خورا بدن په خوراګونو سره کیږي او اغه رب خلقا چې ارسي پیدا کړ دي یا خاص کر خلقا الانسان انسان پیدا کړ دي من علق الرحمن علم القران خلق الانسان خلق الانسان رستو کو اقرا وقت شو علم القران وقت شو احساس سے بھی تعلیم د قران د پاره است خلقت کړې دي پیرشوی خلق الانسان من علق من نطفه ولنوي دلته کی دلته من علق ذکر کو نطفه کد سړی د کد خزیدا انقلاب کی کله را دی چې دی وینې ټوکړه ته جوړ شي نو دلته دی وینې ټوکړه ذکر کو ځکه دلته د قرات خبره ده عالم کې انقلاب راولي انقلاب په قرات سره راځي انقلابی ځای بیان کو پاشګویم انچ درد المزمرس ای کتابه نه ست چیزه دی ګرس چو بجا در رفت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جہا دیگر شود بلا گی در اقرا لستل کوا کتو اے خلق بی بیزتی کی و رب کل اکرم رب دی عزت من دی عزت بدل در کی کتو اے چدا خو لستل در گران دی رایا دی گیم نا داو گت تفصیل کی اللہ دی اللہ بالقلم اللہ پا قلم مانے خود نکردان سولی کا کنا ټکی ټکی لیکا لیکا لیکا چې درې سلور ځله راړي پینځه ځله ټول بدی لیکلي بدلل الذي الله بالقلم خوشبیر احمد اسماعیل سی ورته ویل لري خپلې تاته وامه رسول الله اسلام لوستل کول خدا لوستل ته چا کړی دی جبرئیل علیہ السلام الله تعالی دا الله تعالی ته محمد رسول الله ترمن ز واسطه سوک دی جبرئیل علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام غره دی که محمد رسول الله غره دی الذي علم بالقلم ذکر کا غوی لکه څنګه چې قلم د صاحب د قلم نه د کاتب نه غوره نه داسې محمد رسول الله نوم جبرئیل اسلام غوره نه دی راوړی دا وت واسطه کی واسطه غ دی هرشي قلم د قلم ولا غوره دی لکه څنګه چې قلم د قلم ولا غوره نه دی داسې جبرئیل اسلام د محمد رسول الله نه غوره نه دی محمد رسول الله غوره دی صلی الله علیه وسلم هغه واسطه مې اسکی لکه قلم چې واسطه یې پلی کلو دلی کلو د لیکون کې درمیان دا خسته نقطه ده جی ما خود الله راوړی دا اتیل تا وګوره بیا ما یو وخت کې قتل هوا ماشاء الله الذي علمه بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله تعالی انسان ته خود نه کړی دا داغه چې دینو پوا دا پنځه آیاتونه رااله کلا زجر منکرین د توحید تا یقینی دا ان الانسان لیطغا یقینا انسان خامخا سرکش دے دا مرض سو ارعا استغنا دا سبب دا مرض دے دی وجن چزان مالداری نی ابو جہل دی دا ٹول من مالدارانی تا سر غریبان دی تا غریبی علاج بے سنگ کی ان الی ربک الرجا یقینا استعرب تو پسی دا دی تری سوچو کی قرآن کمال والا کتاب دے مرضم خی یتغا سبب د مرض سے ار او استغنا علاج د مرض سے ان الی ربک رجع هرڅ زه درته نو خپل لګو مخ غتاو ته سوچو کو ار ایت الذی آیا استافی کر دی هغه سړي ته چې منا کوي بندل را رسول اسلام اذا صلی الله کرے چې موږ کې ونه بکای موږ په کې ونه کای استغفر الله ار ایت استافی کر دی ان کان علی الهدى کزما دا بند په هدایتی او کومانه دوا و امر بالتقوى او حکم کید پرهیزګارای ها بھائی ریس په درشته کړه زما بنده دی مسکی په هدایت ته د تقوا حکم کای سبحان الله بنده په هدایت ته اے ما ته خود را کړی دا مسکی ما ته او دې د تقوا حکم کای او دابل سدی ينها دی او کذب او تولا دی تخیل دی دا ارایت سوزل را لی ارأيت الذي ينهى ارأيت ان كان ارأيت ان كذب خال شيخ صرف دون اخبر دادا لگو لدي موزه قرآن شاہ عبدالقادر صحیح ویغا دادا لگو لدي یو ملا صحیبو یو خضا والا رالا یو ملا صحیبو خضا والا رالا تعویز دپارا تعویز دپارا ورته وی خاون بسر روان دي مال تعویز کو په غلبیل کی یا چچ کی والا سلغونی دانی راوړي دو ته په تعویز چوری کوي کتا مړ کی زماسو او کتا پری دي زماسو او ستا په دی غلبیر قربش زماسو قربش ولاړي ستا په دی چچ قربش زماسو هیڅ دي کتا مړ کی زماسو کتا پری دي زماسو ستا په دي غلبير اوربوش زبا سوزل ارايتا لري درې ځله کنه ارايتا ارايتا ارايتا دا یو زما عبادت کئ په هدايت تي اور په تقوا کئ زما په بچای کې سزياتي ناراضي تم نو کول کئ او تکذب او تولای سبحان الله ستا په دي تکذيب ستا په دي مخ اړولو ستا په دي نه هي زما بچای کې سن ناراضي نقصان درای کتا پری دی زماسو کتا مړه کی زماسو ستا په دی غربې قربش زماسو ارا ایتا ارا ایتا ارا ایتا ځان به خراب کی دی به برلړ شي ته به خراب شي ته وای زب خپل کسان را وړم او وی نبی اسلام تا او وی ز کسان خپل مجلس ته باندې موز نه کوي ځکه چې نبی اسلام مسکو دی رانی ځکه دو دی که پشاشا بڑی چاو تیسو وی اوخو اخنو ملک را غلو زیت برابر او چې لږ مخکې شوی وو. الله مولت ورکې نو ډېر صبرناک ذات ته وایي نو اوس ولګې د کانا صورت غالباً چې رشید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے داغو استاد محترم سکا یہ والا کرا لے پی پی جی نے مینم رے نہ راکی شب مال تعویز کو چما دے راکی کنے نو خودکشی کو جان پان سی کو یا خدایا تو اس شے دے مال تعویز کو شب اگو تو تعویز کیو تعویز کیوں نکل تعویز کیوں نکل فیز دکارا وی تعویز کی وطا جملہ اوڑی کلا وی میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں اللہ تو جانے تیرا کام جانے عجیب خبر وی ماشاءاللہ دامت استازی آدھر گو دا خبری تو دری خبری دکارا اصر تر آیا دشتا میں جانتا نہیں چود سر سوکم یہ مانتا نہیں اے اللہ تعالیٰ تو جانے تیرا کام جانے چې خاطی والا رابان کو وری کو چھ لارو لارے او پلارے چھ لارو چھ ویناو کڑا گوار ورکلا ایڈر خوش آنشی ماشاءاللہ امی لگو جی دا جائے دا گران زائی دی جز ما مقصد دائی کنا چھ گران زائی دی پاسانو لگو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ زپی اللہ پی اکڑا ہم بھائی پتی جائے بانی ارا ایتا ارا ایتا ارا ایتا دا سی خون بدل در کی تو اسی وائی ہاں بے پی پوئی گی نو ارا ایتا الذی ینہا عبدا اذا صلی ارا ایتا انکان رودا او امر بالتقوی ارا ایتا انکذب تو اللہ علم یعلم آیدین پوئی گی پی ان اللہ ارا شی اللہ تعالی اینی دل ارا کلا اچھری دا سنی دی پکار کدے منہ نشو اوبنی سو مندل ارد تندی پتندی ددو ناسیتن تندے دروجن کاذبتن خطاکار خاطئتن فلید نادیا او دی بلی خپل مجلسیان زردی چمگ براو بلو سخ ملائک کلا لد خبر ممانا سمی ہوئی اچھرین لا تو تیو وزجد وقت ریب تابیداری مکوا ددو او سجدہ کوا اللہ تعالی تا وقت ریب وزان نزدیکا اللہ تعالیٰ تا ارکل سجدہ سبب دو قرب دے اللہ تعالیٰ تا سبحان اللہ نو سجدہ سبب دو قرب دے اللہ تعالیٰ تا قرآن کریم عظمت دام سبب دو قرب دے اللہ تعالیٰ تا سمی ہوئی جی دام سبب دو قرب دے اللہ تعالیٰ تا اگا حدیث والا دلیل دے اللہ اگا واقعہ امام احمد الحمد رحمت اللہ علیہ چلی دے رہے اللہ تعالیٰ تا بندہ پر زیاد پر سریزی کی گئی په قران وی په پویا کپ نو په دوړو طریقو سره هغه حدیث ولا دلیل دی صحیح وامه هغه حدیث ولا دلیل دی چې تاسو الله تعالی ته نزدېکت نشي حاصل ولې په شی زبانی زیاد داغره چې د الله ذات نه داغره دی چې قران کریم دی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی ليله القدر یقینا موږ علی ګل دا قران کریم فی ليله دی خاني چې ته هړوای نه ما وختي دا خلاص کړی دی مې دا غور وکړ ان انزلنا ما خود ته ویل دي یقین منګه لک سعودیو ته خبرې دوس کنه یقین منګه را لګر دا قران کریم پشپا د قدر کی پشپا د سکی او پشپا د عزت کی پشپا د تقدیر کی وما درا کمال ایت القدر تا ته سپتر اسد شپا د قدر شپا د قدر غورا دا زرو میاشتونه زرو میاشتونه حاجی دې امت عمرونه کم دي عمرونه سړي ولیکن الله تعالی والا کپن ایک صلیخ کال عمر ده شي صلیخ کال او په دې صلیخ تو کالو کې ليله القدر دلالان دي کې ندی یو ليله القدر عبادت زر میاشت نه بهتر دي زر میاشت نه 83 سال جوړيږي تقریبا 84 سال تقریبا جوړيږي صدا پاسا نو چې دوره جوړيږي او 40 سال لٹک تپدی کی بدا 20 زد زوانے وار واچوم دا 20 سال کے چلے رتو قدر دلالا نکڑا 84 لپ 20 کے ذرا ورکا دد کو عمر کم دے لیکن دد سغم دے سبحان اللہ کہ دد عمر کم دے نو دد سغم دے ٹھیک سا کہنا دسرا خدا سلوی ٹمبم دے ها ویاجی چا لیلۃ القدر سبحان الله وایجی داغي عبادت تن چ کم نه پیش کر پتی باندې اے دا دور عمر او کتو اجر دی مثال څنګه دی چې پتی زرو میاشتو عبادت دی یوش پی غره دی یسړیا پخپو بانم تک کای پسیکلم تک کای په موټر سیکلم تک کای په موټرم تک کای سبحان الله چې الله او رسول او جاس کی ناستی چلای بہن مت وای او ته بدا زانا کنه چاړه بیره شي کنه ماتوي جاس کی بد ابي دا نه پوزي خزرت دي هدي هغه ته دي مخ کې بوتلم کنه وي پیسې راکا نو ما سره نشته خو ته توڅ ته موزي کنه په پیسو ډیره مینا په کپلو ډیره مینا ماتوي په لته لري کنه عمرې لته لري ماشه او نو اسړیا وې څه دې کمې دې چې مخ دې غمې دې سمې وې یقینو کڅ دې کمې دې چې مخ دې غمې دې نظر جنې کمې دې بیا دا نن دا لک سر دې نه کو کمې دې خو چې مخې غمې دې سر دې فخلاص کړه سبحان الله نو بای څه دې کمې دې چې تا ته لیلۃ القدر ملاوش والا مطلب می دادې چې داو نو وای ته جاس تک سور تیز دی ډیر تیز دی کنه د میزایل دینه تیز دی دا رنګ په دی یوش پکې عبادت د زرو بیاشت را تیز دی دور او پیوره چې سوایا ما ته زما عمر کم دی دغه عمر ډیر زیاتو استاد لګ عمر دور کار کوي چې سوایا ما لکه دغه میزایل یو شی دور کار کوي چې سوایا ما جاس دور کار کوي چې سوایا ما دا نظر الله پیدا کړی دی خبر ادا شي طریقې سره کوم چې د خلکو زين ته ورزيږي ان انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف جاء تنظر الملائكه را کوزيږي ملائكه ور روح جبريل السلام پیا پدي کې بيد ربهم په حکم در عبد دیوال من كل امر سلام د هر کار نه سلامتي اي سبحان الله هر کار نه سلامتي اي او پديش پکی کچاو مندلا عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ربات اخکارا شوا ویدا دعا پا کی کوا اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو اللہ دی موتا استمافیو کی بھائی از خلق و مشہور دوی دی کہ بیت انہی سجدہ کئیو کٹے برز وندو دا سنگا دا سلامتی اش پشپا بیجی کٹے پک برز وندو دا زمیدار کٹے مڑو وی انہی سر بدی وقت کی ساروی متنی بدا دیش پوکی وی او زمیدار دا ستنلو وی انہی اللہ تسجدہ کولا کٹے بر رزوان پروتو امڑو نو چے مڑو رزوان پروتو دا خو سلامتی آدشوا امیان زان نسوئی نو دروگ وی او دا سی دروگ وی چے دراغنڈو روم نہیں بورا سترے ہوگو دا چے دراغنڈو ریم بیراغن کو دراغنڈو لو خوی کنا البتا حدیث پاک کی ددی نر شعاگان مدنی شعاگان مدنی دا علام خدر شید او صحابی خو جزم کی ویدادی ویشتی مش پدا جزم کی اگا خپل او اکثر اگا علامات پدا غشپا کیلی دری دی نزک دا جزم کی نور رسول علیہ السلام ویدادا سو پدی شپو کی طلب کوئی او نبی اسلام ویزرا وطم تا ستمی عشمات ناشپا خودلا او صحابو تنازو کولا وی ددی دو جن مان ایر اشولا او اللہ ایر ازک کرلا چه بندگان دا اللہ تعالی بس هر اشپا عبادت ما تکی لکا اولاری زکیت ایر کری دا نکتا فکی دا دا بھائی نکتا فکی دا دا کنی بیا و بیا با دا اشپا منگا ٹول اشپا ناسوی نو خوزیدو بنا نو او کان سلام سلامتیار دا اشپا حتی مطلع الفجر تر خطو تر صبح پوری و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.